ذاتی اعمال کا دروازہ بند ہو گیا. اب وہ کوئی عمل کر ہی نہیں رہا. اور دوسرا مطلب جو ہے اعمال کے منتقل ہو جانے کا یہ ہے کہ عمل حقیقت ختم ہو جائے. جس کا ذاتِ عامل سے لب تھا وہ رد ٹوٹ جائے. حقیقت یہ ہے کہ احکامات ابن آدم سے صرف یہ بتایا گیا انسان کا عمل اس کی زندگی تک رہتا ہے, مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ باقی نہیں رہتا. لہذا انسان کو کوئی ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے جس سے اس کے عمل کا سلسلہ باقی رہے, اور وہ صورت وہی ہو جو حدیث میں وارد ہوئی ہے, اللہ بھی صدقہ جاری ہے. آدمی اپنی بات اولاد چھوڑ جائے جو دعائے خیر کرے, یا علم نافع چھوڑ جائے جس سے لوگ مستفید ہوں, یا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جائے جس کا اس کو اجر و ثواب ملے. اور یہاں احرام کے منقطع نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عند اللہ احرام کی حالت میں تصور کیا جائے گا اور قیامت کے دن محرم اٹھایا جائے گا, جس سے اس کا اعزاز ظاہر کرنا مقصود ہوگا. یہ وہ بندہ ہے جو احرام کی حالت میں وفات پا گیا تھا. مطلب یہ ہوا عمل منقطع ہو گیا, یعنی اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا. اور یہاں مطلب یہ ہوا عمل باقی ہے, یعنی اس کا آئندہ اس کے ذریعے اعزاز اکرام کیا جائے گا. وہ عمل جس پر اجر و ثواب ملتا ہے وہ تو مرنے پر ختم ہو جاتا ہے, اور وہ عمل جس پر اجر و ثواب تو نہیں ملتا لیکن اعزاز اکرام ہوتا ہے وہ باقی ہوتا ہے. یہ تو شہید اگر شہادت پا جاتا ہے تو اس کا زخمی شہادت تازہ کر دیا جاتا ہے اور اس سے خوشبو آتی ہے, اس سے مقصود اس کا اعزاز و اکرام ہے. بس یہ آخری بحث اصل ہے جو ابھی بیان کی گئی. حاصل یہ ہے کہ ماتب آدم میں جس انقطاع کا ذکر ہے اس کا تعلق تحصیل ثواب سے, مرنے پر عمل منقطع ہو جاتا ہے یعنی ثواب حاصل نہیں. اور یہاں جس عمل کا بقا ثابت ہو رہا ہے اس سے مراد اصول ثواب نہیں ہے, اس سے مراد اصول اعزاز ہے. ایسے شخص کا اعزاز ہوگا جیسے مجاہد کا اعزاز ہوگا, اور اس کے زخم کو تازہ کر کے لوگوں کو دکھایا جائے گا, دیکھو یہ ہیں اللہ کے رستے میں زخمی ہونے والے, کہ آج ان کے بدن سے خوشبو نکل رہی ہے, رنگ خوشبو خون کا ہوگا اور عرق اور کوئی مشکل, لیکن وہ ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے بدنمائی ہو جو بری معلوم ہو. دیکھو جو آدمی بہت حسین جمیل ہوتا تو اس کے چہرے پر بعض وقت پسینے کے ہلکے ہلکے قطرات آ جاتے ہیں جس سے اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے شہدا کا یہ حسن بھی ان زخموں کے رنگوں سے دوبالا ہو جائے گا اور زیادہ حسین و جمیل معلوم ہوں گے. چلیے اگر اشکال محسوس بیان کر دوں تو اس کا حل کرنا مشکل ہوگا, اس کا حل آسان نہیں. جیسے ایک صاحب ایک سرحدی استاد سے پڑھ رہے تھے, پڑھتے پڑھتے فرماتے ہیں حضرت یہاں ایک سرحدی اشکال ہے. تو خان صاحب مرحوم فرماتے ہیں اے تمہارا کیا اشکال ہے؟ تو انہوں نے تقریر کی استاد نے جواب دیا. وہ تک اشکال جو ہے وہ استادگی کے بات سے عرض کیا تھا انہوں نے اس لیے, اور استاد کو خوشی ہوئی. صحیح, وہ خوش کرنے ہی تو ایسی باتیں کرتے ہیں, اپنے استاد کو خوش کرنے. حضرت یہاں ایک سر ہے اشکال ہے, اے تم کیا کہتا ہے, کیا اشکال ہے, سمجھ میں آیا نہیں ہے. جو دل کا اثر پڑتا ہے نا, آدمی جو استاد کو خوش کرنے کے لیے کوئی جملہ کہے گا تو وہ تو خوش ہوگا ہی. جیسے ایک پٹھان کہہ رہا رفیق سے, معلوم ہے کہ رفیق پٹھان ہے اور مولوی بھی ہے, میں نے خدا ڈاک کا قسم پٹھان بھی مسلمان ہوتا ہے پھر برابر خدا ڈاک کا قسم پٹھان بھی عالم ہوتا ہے تو ذرا اور دوسرا گھر باپ کا قسم پٹان جنتی ہوتا ہے. وہ اتنا جاہل, اس سے غور کرے ہنسنے کی بات نہیں رونے کی ہے. ایک انسان جہالت کے گڑھے میں اتنا گھس گیا کہ اب اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کبھی راہ ہدایت پر آ کر اہل علم اہل جنت کے طریق کو اختیار کر سکے. ممبئی کا قصہ ہے, پٹھان کسی کو قرض دیا سودی, دوسرے وقت وہ گیا کہ خان صاحب سود معاف کر دی تھی, کہنے لگا خدا پاک کا قسم جب ایمان بیچا ہے تو سود کیسے چھوڑ دے گا, سود دینا پڑے گا. ایمان پہلے پکا کیجئے, لوگوں کو مسلمان بنائیے تاکہ اس طرح کی جو ہے یہ غلط باتیں انسانوں سے نکلیں. چلیے ہر پٹھان چھوڑے ٹھیک ہو, بہت سے پٹھان خائن ہوتے ہیں, دھوکے باز ہوتے ہیں, لالچی ہوتے ہیں, فراڈیے ہوتے ہیں. سنو, پٹھان میں آ رہا ہٹ کر کے لگا مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کہ آپ افغانستان کا جنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں نے کہا میں حج کر کے آ رہا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زبان آنکھ کوئی ایسی بات حرکت نہ کرے جس سے جو ہے میرے حق پر کوئی اثر پڑے. میں سوچوں بیکار بات نہیں, جو بات ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں ہم کیا بیان کریں. ہم تو ان طلبہ کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ یہ کیسے اچھے ہیں کہ برے ہیں. اسی لیے میں نے منطقی قاعدے کے تحت سوچ دیا ہے, نتیجہ جو ان کتابیں ہوتا اچھے برے کو میں نہیں برا ہوتا ہے, لہٰذا تم سب برے ہو. دیکھا مجھ کو کیا کہہ رہا ہوں, میری مراد برے سے تھوڑے ہو گئے کہ جہنم نہیں ہونا اس ملا, یا برے سے مراد یہ ہے کہ تم کوئی چور ہو یا کوئی ڈکیت ہو. میرا مطلب یہ پڑھنے لکھنے میں تم لوگ تھرڈ ہو, بلکہ تھرڈ بالکل ردی یہ مراد ہے. میں نے اس لیے واضح کر دیا کہ کہیں آپ کو غلطی نہیں سمجھتی, میں آپ کو کوئی آپ کو سر عیب لگا رہا ہوں, پڑھنے میں تھرڈ بتا رہا ہوں. سیبو صاحب ہمیں موجود ہیں پھر بھی آپ ہمارے بارے میں ایسی بدگمانی کرتے ہیں, یہ کوئی اس زمانے کا سیبو ہے, ابھی کوئی اس زمانے کا سیبو ہے, اور وہ عربی سیبو تھا یہ اجمی سیبو ہے, کہاں وہ اور کہاں یہ سیبو ہے. تو اس سے کوئی کہے اس طرح کرے, پہلے مراد یہ تھی کہاں وہ کہاں یہ, وہ کیا اس کو پا سکتا ہے, وہ تو قریب زمانے میں خیر کے زمانے کے قریب تھا, بہت سے اس کے لیے اسباب تھے. اس زمانے کا سیب ہوا جو ہے یہ گانے روزگار سمجھا جائے گا, یہ مراد. اب لوگ سوچ کے کہیں بھی ڈال رہے تو واقعی سیب ہوا معلوم ہوتا ہے, اس قدر عمدہ شرح کر رہا ہے. سیب ہوا سر کو نہیں اٹھاتا, صبح سیب ہوا عبارت پڑتی ہوں کبھی کبھی, عبارت پڑتی ہوں سیب عبارت پڑتا ہے تعجب ہے کہ آپ کے یہاں تو کوئی پڑھتا نہیں, مجھ سے مخالفت رکھتے ہیں اس لیے کوئی میرے یہاں عبارت پڑھتے ہی نہیں. زبیر صاحب ان کے دماغ میں تھا انمن انمن انمن انمن انمن انت کچھ نہیں، ان سے کچھ نہیں، پاگل بے سمجھ۔ یہ گجراتیوں کو جب تک یہ لوگ ہمارے سے وقت میں نہیں آ جاتے، دماغ میں سور بھرا رہتا ہے، کچھ جانتے ہیں۔ جب یہ میرے پاس بیٹھنا شروع کرتے ہیں تب ان کے دماغ سے سور نکلنا شروع ہوتا ہے کہ اچھا، جب میں واقعی اپنی جماعت میں سب سے اچھا سمجھا جاتا تھا۔ وہاں ضیاء صاحب نے میری کبھی تعریف ہی نہیں کی۔ ہاں البتہ منتظر رہتے تھے کوئی مل جاوے مار دوں اس کو، جہاں کوئی میری غلطی پا جاتے تھے بس پیچھے پڑ جاتے تھے، لیکن سب اللہ کے لیے کرتے۔ میں اکثر اپنی کتاب نہیں لاتا تھا، ساتھی لاتے تھے۔ کہ کیوں؟ بچوں میں چھٹی کا جو وقت بیچ کا ملتا تھا، مولانا کا کوئی نہ کوئی کام کرتا ہوتا تھا۔ مجھے جو کچھ آیا مولانا کی تھوڑی بہت خدمت ہی کی ہے بس۔ تو وہ اب جیسے میں مولانا کے کسی کام میں ہوں، اب ساتھی چل پڑے تو میں اشارہ کرتا ہوں بھی میری کتاب دے دو۔ وہ کہیں ایک دو مرتبہ مولانا نے دیکھ لیا، اب میرے لیے تو آفت آ گئی۔ میں نے اشارہ کیا، مولانا نے دیکھ لیا، فرمایا چودھری صاحب تمہاری کتابیں دوسرے نہ آئیں گے، چلیے اپنی کتاب لائی۔ اب جا رہے ہیں، کتاب لے کے آئے، پھر مولانا نے اگلے دن پھر مجھے بڑبڑایا، چودھری صاحب کی کتابیں دوسرے لوگ لائیں گے۔ اچھا صاحب، میں اپنی کتاب خود لے آیا۔ اب میں ڈرائی چودھری کی مصیبت، میرے سر لگے گی سب چودھری چودھری کہیں گے۔ ایک بچے نے چودھری کہا بھی، مگر میں ڈرا بہت۔ میں نے کہا اب یہ برا لقب پڑ جائے گا میرے سر، لیکن مالک نے بچا لیا۔ اور دو ہی دن مولانا ڈانٹا، مقصود اصلاح تھی۔ پھر میں اپنی کتاب خود لانے لے جانے لگا۔ یہ کوئی کون ہوں کیسے ان سے ضرورت کر سکتا تھا، اتنی میں آپ کے کام ہوں۔ ہر دو ساتھیوں سے کہا میرا سب کتاب لے کے آؤ، اور کوئی نہ سیکھ۔ یہ نہیں سوچتے کہ میرے کو احسان جتا رہا ہے یار۔ سنیے، میں اس سے بات نہیں کرتا تھا جس سے کوئی بھی احسان جتانے کی بات کر رہا ہے۔ ہر استاد توڑ آگے رکھنے کی فکر تھی، سوائے فارسی کے استاد کو نہیں آ رہی ہوتی تھی۔ کہ کیوں؟ کیونکہ بچے میں اکیلے کیسے سب کا کام کرے، تو بہت بیمار رہ کر مولانا کہتے بھی تو کہ تم کا کام کر دے۔ میں کہاں تک کرتا بتاؤ، مجھے اتنا وقت کہاں، اتنی صحت کہاں۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ان کا کام کرتا ہے تو میرا بھی کرے، ان کا بھی کر دیتا، لیکن ان کے ساتھ جو کے دو بچے تھے وہ ایک مصیبت تھے۔ اب مولانا سارا کام ان کا کراتے تھے۔ اچھا یہ بات ہے، بچے پاگل نہیں تھے، اگر وہ چاہتے تو ان بچوں سے کہہ سکتے کھانا لاؤ، یہ کرو وہ کرو، لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں کھاتے۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے، پیری میری کرتی ہیں، ان کے بچے بھی تھے۔ میں ان تنہائی میں ان سے کہا کہ بچوں کو ساتھ میں لے جائیں، انہیں لالچی ہو جائیں گے اور پھر ان کا سنبھالنا مشکل ہوگا، روکی سوکھی پر لازم نہیں ہے، بہت سمجھ کی ضرورت ہے۔ چلیے، امیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت دینے میں بہت ضابطے تھے، بہت شرائط تھے، ویسے ہی تھے۔ چلیے، قال رجل قال ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد لا تقوم وهو محرم كما تفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل بماء وسجل وكفر في قبره ولا تمر ولا تخمر راسه اور اس کے سر کو نہ ڈھانکو۔ مسلم میں لا تغطوا وجهه اس کا منہ نہ ڈھانکو، اور نسائی میں لا تخمر وجهه ولا راسه، دونوں وارد ہوا۔ ظاہریہ تو کہتی ہیں کہ منہ مر جائے تو وہ اس کا سر ڈھانکا جائے گا، نہ اس کا چہرہ۔ یہی شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ سر نہیں ڈھانکا جائے گا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس روایت وجہ کا تذکرہ ہے غریب ہے، یعنی شاذ ہے بعض روایت کے اوہام میں سے۔ اس معنی کا صحیح حدیث میں بھی وہم واقع ہو جاتا ہے۔ سنی پر جنگر دوسرا ادا کر سکتا ہے, سہن بھی دوسرا ادا کر سکتا ہے. اس مسئلے میں جمہور علماء فرماتے ہیں کہ میری کی طرف سے حد بدل جائز ہے. پھر امام شافعی محمد کو کہتے ہیں احجاج کرانا واجب ہے. امام حنیفہ اور مالک فرماتے ہیں جب وصیت کی ہو تو سدس مال سے نظر واجب ہے. اور رہا حج کا مسئلہ, یعنی حج بدن کا مسئلہ ایک مستقل مسئلہ ہے. المختصر یہ ہے اگر کوئی کسی نے حج کی نظر مانی تھی تو اس نظر کا پورا کرانا شافعی رحمت کے یہاں واجب ہے مطلقاً. امام حنیف اور مالک کے یہاں اگر وصیت کر کے مرا ہے تو سلس مال سے کرایا جائے گا. اور مالک یہ کہتے ہیں آخر شخص کو اتنا دے دیا جائے جو آنے جانے کے لیے کافی ہو جائے. اور کسی کی طرف سے حج بدل کرنا یہ مستقل مسئلہ ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کسی کی طرف سے بھی حج بدل جائے وہ خواہ وصیت کر کے مرا ہو یا وصیت نہ کی ہو. ابن عمر, ابراہیم نخعی, امام مالک, ابن ابی زید ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کی طرف سے حج نہیں کر سکتا, خواہ حج فرض ہو یا حج نفل. مالکیہ کا راجح قول یہ ہے کہ حج فرض میں حج بدل تو صحیح ہے نہیں, اور حج تطوع ہو تو یہ صحیح ہو جائے گا مال کراہت. اور ایک قول مالکیہ کا ہے لا یحج احد من احد الا حجۃ الاسلام. ایک روایت ان کے ہاں یہ ہے کہ بیٹا حج بدل کر سکتا ہے. بہرحال راجح قول یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کی طرف سے حج فرض نہیں کر سکتا, نہ بیٹا نہ غیر. اور حج نفل دوسرا شخص کر سکتا ہے. دوسرا مسئلہ تھا نظر عن المیت کا, وہ حج بدل کے ذمہ میں بیان ہو چکا. حاصل یہ ہے اگر میت کے ذمہ نظر ہو, اگر مرض موت سے پہلے کی نظر ہے تو پورے مال سے اس کا ادا کرنا واجب ہے. اور اگر مرض میں نظر مانی تھی تو سلس مال سے ادا کرنا واجب ہے. یہ تو ہے شافعی اور احمد اور جمہور علماء کا مسئلہ. مالکیہ حنفیہ فرماتے ہیں اگر وصیت کی ہے تو ایسی صورت میں سلس مال سے واجب ہے ورنہ واجب نہیں. والرجل یحج عن المرا, یعنی مرد عورت کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ ابن عباس کی حدیث سے ثابت کیا ہے کہ عورت نے حج کی نظر مانی تو اس کی بیٹی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا افا حج عنہا, آپ نے فرمایا حج عنہا رایت لو کان علی امک دینکم تقاضیتم اقض اللہ اللہ اکبر. سوال یہ ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے مرد عورت کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے, اور روایت میں عورت کا عورت کی طرف سے حج بدل کرنا وارد ہوا ہے. تو مصنف کا دعویٰ کیسے ثابت ہوا؟ اس کی تین تقریریں کی گئیں. علامہ ابن بطال اور بدر الدین زرکشی فرماتے ہیں کہ اقد اللہ وہ حق کو بالوفائے سے ثابت کیا ہے. یہ امر کا صیغہ ہے اور مردوں کو اس سے خطاب کیا جاتا ہے. نمبر دو, جب عورت عورت کی طرف سے حج کر سکتی ہے جو ادنا حالن من الرجل ہے, تو رجل عورت کی طرف سے بدل جائے اور نہ حج کر سکتا. نمبر تین, امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی روایت کے دوسرے طرق کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس میں یہ تصریح ہے کہ سائل مرد حافظ بن حجر اسقلانی نے اسی تقریر کو اختیار کیا ہے. چلیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فرجعت ماتت فحج انا قال حج انا ارايت لو كان على امك دين ان كنت قاضية حفظ الله فالله احق بالوفاء. وبالاسناد الى امير المؤمنين اذا نذر دائن ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کر دیتی؟ یعنی جب آدمی دنیا کی دین کو اپنی ماں کی طرف سے ادا کر سکتا ہے, اللہ کے دین کو بدل دے ادا کر سکتا ہے. اقد اللہ, اللہ کا حق ادا کرو, اس لیے کہ اللہ آپ کو بھی ہوگا, اللہ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا حق ادا کیا جائے. چلیے, وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الحج عما لا يستطيع الثبوت على الراحلہ. جو شخص سواری پر نہ بیٹھ سکتا اس کو اصطلاح میں معذور بالزاد المعجمہ کہا جاتا ہے. یہ مقبول کے وزن پر عزب سے جس کی معنی قطع کے ہیں. معذور کو معذور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے مقطوع عن السفر ہو جاتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بتا دیا کہ مرد عورت کی طرف سے حج بدل کر سکتا تو اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ ترجمہ ذمہ لے آئے کہ معذور کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے. اصل میں تو پہلا ہی ترجمہ چل رہا تھا اور وہ ہے کسی کی طرف سے حج بدل کرنا. جیسے اس کا ثبوت ابن عباس کی پہلی حدیث سے ہوتا ہے, ایسے ہی ابن عباس کی اس دوسری حدیث سے بھی ہوتا ہے جس کو فضل سے نقل کرتی ہے. اور بعض طرق میں فضل کا واسطہ نہیں آتا ہے. پہلی حدیث میں یہ تھا کہ عورت نے حج کی نظر مانی. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ عورت کے لیے میں حج فرض ہو گیا تھا, آج مرد کے لیے میں حج فرض ہو گیا تھا. عورت نے مسئلہ پوچھا کیا میں اپنی باپ کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں. اسی سے حج معذور کا مسئلہ بھی نکلتا تھا. لہذا امام بخاری نے تنبیہ علی الفائدہ کے طور پر ترجمہ منعقد کر اس تقریر سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہم نے جو یہ تقریر کی تھی کہ بخاری نے مگر کا مسئلہ حج کے مسئلے کے اس بات کے لیے ذکر کیا ہے. یہ تقریر پہلی حدیث پر مبنی ہے, اور اگر ہم اس ترجمے کو باب فی الباب مان لیں تو ہمیں اس کی تقریر کی اس تقریر کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے. اب صرف ایک سوال رہ جائے گا, وہ کہ جب حج بدل ہی کا مسئلہ بیان کرنا تھا امام بخاری نے نظر عن المیت کا مسئلہ ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نظر عن المیت کے مسئلے کی حدیث کا تعلق نظر حج سے تھا، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نظر کا مسئلہ یہاں ذکر فرما دیا۔ ایک تو ہے میت کی کا حج کی نظر کر لینا، اور ایک ہے اللہ کی طرف سے کسی پر حج کا فرض ہو جانا۔ بہرحال دونوں ہی کا تعلق حج سے ہے، اس لیے جب حج بدل کا مسئلہ ذکر فرما دیا تو نظر کا مسئلہ بھی ذکر کر دیا، یہ بتا دیا اس کو بھی دوسرا شخص علاوہ ہند بدل جانے والے کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ مصنف نے اصلاً تو یہاں مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ معذور کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے، کسی کی طرف سے حج بدل کے مسئلے کا بیان آ چکا، امام ابو حنیفہ امام شافعی اسحاق فرماتے ہیں معذور کی طرف سے حج بدل جائے، امام مالک لیث بن سعد حسن بن صالح کہتے ہیں لا يحج احد من احد الا من میت لم يحج حجۃ الاسلام۔ مالکیہ کے قول الا میت اوصى ان يحج عنه تطوعا او حجۃ الاسلام ثم لا تنوب عن فرضه، صحیح وہی ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا کہ مالکیہ کے ہاں فرض حج کوئی آدمی کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا ہے، اور نقل حج علی وجہ کراہ جائے، اور اسی کے ذمے ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آیا معذور پر حج فرض ہے بھی یا نہیں، یہ مسئلہ اختلافیہ ہے۔ امام شافعی امام احمد اور اکثر حضرات فرماتے ہیں معذور پر حج فرض، یہی امام بخاری کی رائے ہے، اگر اس پر حج فرض نہیں ہوتا تو اس کی طرف سے حج بدل کا مسئلہ تو پیدا ہوتا۔ امام مالک امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں معذور پر حج فرض نہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں کہ معذور پر حج فرض ہے اگر عزم بعد الاستطاعت تاری ہو، اور اگر قبل الاستطاعت تاری ہو تو غیر قادر ہونے کی وجہ سے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا مواسمنا عن ابن جريج عن ابن شهاب قال وحدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال سمعنا سماعين مولى ابن عباس حديث پر سے نقل کرتے ہیں کہ اس صورت میں یہ حدیث ابن عباس کی یہ حدیث مراسیل صحابہ میں سے ہوگی۔ چلیے مراسیل صحابہ جمہور علماء کے ہاں صرف ابو اسحاق اسفرائی ہی اس کی حجیت کا انکار کرتی ہے۔ چلیے فقال يا رسول الله ان فريضه الله على عباده الحج ادركت بشيخ كبير لا يستطيع ان يستوي على راحلته فهل يقضي عنه ان ارجع عنه؟ قال نعم وبالاسناد الى امير المؤمنين هل يقضي عنه انه كا كافي ہے ان کی طرف سے کہ میں ان کی طرف سے حج کر دوں؟ قال نعم۔ وبالاسناد الى امير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حج المرأة عن الرجل۔ اتنی رات بھر کے امریکہ کے اوپر ڈال دے گا تو مر جائے گا، کم رکھ تھوڑی کم رکھا کر۔ تھوڑے ان لوگوں کو تقسیم کر دے رہا پھانک لیے لوگ سمجھے, جو لوگ اس کا نام کیا ہوگا راکھ چورن سمجھے, ہر قسم کا چورن ہے اس کا نام ہے راکھ چورن, کہ بڑی مشکل ہوگی اسے پھانکیں گے کیسے, بس ایسے پھانک لینا کیسے, میں ایک دوا ہے پریشان ہوتا ہوں اس کو پیتا ہوں وہ عجیب سی ہے, ایسی بک بکی سی ہے جیسے تم لوگوں کا منہ جو اس کو چھونے کو دیکھ جینا چاہے سمجھے, قاری بھینسا سعید بھینسا صاحب نے بہت غور سے دیکھا یہ سوچ کے کہ مجھے کو کہہ رہے ہیں, وہ تو ہے ہی کم وقت ان عجائب دہ, جب جانا ہے یہاں سے لوگ پوچھیں گے وہ آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں کیا, اور تو کچھ بتانا ہوں, ایک دن کہہ رہے تھے تو عجائب دہر میں سے ہے, میں سمجھ گیا کہ کچھ میری خوبی ضرور ہے, مجھے اس پر مولانا کفایت اللہ صاحب کا لطیفہ یاد آیا, ہم لوگ ایک دن مرکز نظام الدین میں تھے, مولانا کو اس مجھے کی حاجت گئے اور فوراً آ گئے, میں نے کہا کیا بات پیش آئی, کہنے لگے بیت الخلاء عجائبات میں سے ہے, سب لوگ ہنس پڑے, تو ایسے ہی تو بھی ہے عجائب الدہر, تیرا سر مکھی کا بیت الخلاء, چلیے مکھی کا اور تو کسی چیز کا ہو نہیں سکتا, مکھی ہی آ کے بیٹھے گی اس کی اصلاح کرے گی, چلیے بیچارے کہ آپ پیچھے کیوں پڑ گئے بھائی بچوں میں, جس کے آگے پڑا ہوا کہاں پیچھے, چلیے سعید کی خبر کیوں لیتے ہیں, یہ ہے ہی پاگل, یہ تو جب تک زندہ ہے میں اس کی خبر لیتا ہی رہوں گا, اگر یہ زندہ رہے گا یا تو یہ زندہ رہے گا یا میں نہیں رہوں گا, جب تک یہ زندہ ہے میں کچھ نہ کچھ اسے سلواتیں سناتے رہوں گا, یہ آپ کو مزہ آتا ہے بعض بچوں کو کہنے میں مزہ آتا ہے, کل ایک صاحب آئے تم کیا بات آئے گی, یہ امداد ہے نا فراڈیا, تو اس کا میں تذکرہ کر رہا تھا, میں نے کہا اس کمبخت نے سالن پکایا ایسا بے روغن جیسے زکریا کا منہ, تو اسے دیکھ کے کہنے لگے بے روغن, میں نے کہا اور کیا ہے اس کمبخت کا منہ کیسا ہے میرا دیکھو, جیسے معلوم ہوتا ہے میں چھوڑیا, تو خیر میں تو یہ سنا رہا ہوں, میں نے ابھی ایک چیز لکھی ہوئی تھی, میں نے کہا ذرا پڑھیے گا, میری غلطی کہ میں نے پہلے جو یہاں سے پڑھوا دیا, جو اصل جگہ تھی وہاں نے پہلے پوچھی تو آپ اسے پڑھ کے ان کا کمبخت یہ ہے, پھر بھی ان کو پتا نہیں چلا, جب زور سے گھڑکی دی تب ان کی آنکھ کا پردہ پھٹا, پھر ان کو نظر آیا, تب انہوں نے کہا کہ ضعف ہو, سمجھ میں آیا نہیں, استادوں کو ڈانٹنے سے یہ فائدہ ہوتا, عقل کھلتا, بدفہمی کا پردہ پھٹ جاتا, اگر کچھ صلاحیت ہو تو اس میں رونق آ جاتی ہے, جلا پیدا ہو جاتا, یہ ہے استاد کی خوبی, لیکن گجراتی بے انتہا تھرڈ ایئر تھرڈ اینڈ تھرڈ اینڈ تھرڈ تھرڈ اینڈ تھرڈ اینڈ تھرڈ تھرڈ وربی تھرڈ, ان بالکل ہی تھرڈ کسی نے شمار, اب ان کو کچھ عقلیں آنی شروع ہوئی, واقعی کوتا ہی ارے پاگلو, استاد کی مار ڈان ڈبٹ سب اصلاح ہے, انسان درست ہوتا ہے, جس میں بھی استاد رحمت اللہ علیہ کی ڈانٹ صحیح ہے اس کی دین دنیا بن گئی, وہ خود ہی فرماتے ہیں آئینہ قلب تو راسر قلبے پاکزاں زنگ و سیاہی میں تیرے دل کے آئینے کو پالش کرتا ہے اور زنگ و سیاہی اٹھا کے دھو کے دور کر, یہ استاد کے لیے ہم تو بالکل پیچھے پڑے رہتے تھے بس, اور سوچتے بھی تھے کہ ہم ان کو چھوڑ کے کہاں چلے, یہاں فرمایا کرتے تھے جب لڑکے اوپر کی جماعت میں چلے جاتے ہیں تو ہم کو چھوڑ دیتے ہیں. اور میں چھوٹا سا تھا, میں اپنے دل میں کہتا تھا میں نہیں چھوڑوں گا, اور اللہ کا شکر ہے میں ہی نہیں چھوڑوں گا. سمجھیں, اس کا مجھے کچھ نہ کچھ ضرور ملا. سب سے بڑا تو یہ ملا کہ میں آج تک ڈانٹتے ہی رہتا ہوں اپنے شاگردوں کو, میرے سامنے تو کوئی بول پاتا نہیں. میں بہت غور کرتا ہوں, یہ میرا کمال ہے. وہ جو اس تھوڑا سا برداشت کیا تھا اس کا بدلہ ملا اللہ کی طرف سے, کہ اللہ کا کرم ہے, میرا کمال نہیں ہے اللہ کا کرم. لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں بچے, میں تو کہتا ہوں تو اپنے استاذوں کو جھوٹ ہی برداشت کرو تاکہ تمہیں کچھ فائدہ ہو. ہاں البتہ استادوں پہ چاہیے انتقام نہیں, اتنا مارنا کہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے, اتنا مارنا کہ بچہ عاجز ہو جائے, یہ تو کوئی بات نہیں. مارا پیٹا جاتا ہے, اور کبھی اگر غصے میں مار پیٹ کیا جائے تو اس کا بدرکہ بھی کرنا چاہیے. ایک موقع میں نے ایک لڑکے کو مارا, خوب مارا, بعد میں پتا چلا کہ غلطی میری تھی, ہے مجھے تو اتنا غم. پھر میں نے کہا عبدالواحد اس کو دوا لگاؤ اور اس کو پلا خرید کے کھلاؤ. کہ جب وہ آیا ظہر بعد تو میں نے کہا تجھے نیند آئی تھی, تو وہ ہنسنے لگا اور کیا گزراتی تھی, تیرے جیسے مغرور تھے جس میں تو تجھ سے منہ پھیر لیا. سمجھ رہا ہے نا؟ ہاں ایسے نہیں کہتا ہوں. مجھ سے کوئی آدمی ایک سوت ہٹتا ہے تو میں اس سے سو گز ہٹ جاتا ہوں. میری طبیعت ایسی نہیں, میں کسی کے پیچھے پڑ نہیں پاؤں گا. کیا آپ ایسے ہاں نہیں, ماشاء اللہ میں ایسے نہیں, کسی تعلیم کے پیچھے میں نہیں پڑتا ہوں. کہ جس کو سو بار غرض ہو وہ میرے پاس آئے, میرے جوتے اٹھائے, اس کو اپنی ناک سے لگائے, تب ان شاء اللہ میں توجہ کروں گا. میں نہیں کرتا, کسی سے دوستی واسطے میرا مزاج نہیں, برداشت ہی نہیں ہوتی. میں تو اپنے استادوں کی ہمیشہ خوشامد کی ہے, اسی راستے سے آیا ہے مجھے, اس لیے میں بھی اسی راستے سے دیتا ہوں. کسی کو خوشامد کر کے نہیں, کسی کو سو بار غرض ہو کرے نہ غرض ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہاں کسی کی بدخواہی نہیں, میری طبیعت یہ نہیں ہے کسی سے ناراض ہو جاؤں تو اس کے خلاف سازش کروں, اس کو غیبت کروں, اس کی برائی کروں, اس کو نقصان پہنچانے میں مجھے اس کی فرصت نہیں. مجھے تو بچے تم لوگوں کو سوچنے ہی کی فرصت نہیں, تمہیں دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. سچ کہتے کہ ہمیں دیکھنا, ہاں واقعی کہتے ہیں بچے بالکل مجھے تمہاری شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. آپ کو اتنی نفرت ہے؟ نفرت نہیں ہے بچوں, بس جی نہیں چاہتا. نفرت کیا ہے؟ اب گدھا کھڑا ہو کس کا بھی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھو, لیکن کیا اس سے نفرت ہوتی ہے؟ گدھے کے اوپر دھوبی ہمارا کپڑا لے جاتا ہے, لے جا کے دھوتا ہے, تو ہم اس سے نفرت کیوں کریں گے؟ وہ یا ہم لوگ سیا بنا. مگر یہ کہ آدمی اس کو دیکھتا نہیں, اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم گدھے ہیں. یہ تم نکالو, میں نہیں نکالوں گا. یہ سعید نکالے گا, سعید کو دیکھو پریشان ہوتا ہے کہ میں جاتا تھا تب بھی مصیبت تھی, اب نہیں جا رہا تب بھی مصیبت ہے, میری مصیبت ہی لگ گئی ہے اور کیا. اس کی شکل دیکھو بچوں, معلوم کہ نائجیریا سے آیا ہوا ہے کمبخت خانے کا. نائجیرین کوئی مجھے تو اس سے کہنا اف السلام علیکم کیف حال, وہ تو اس سے عربی جب بولے گا نائجیرین تو نہ تیری سمجھ میں آئے گی نہ میری, ان کی بات میں خود ہی نہیں سمجھ سکتا. کبھی اس سے بات کر رہا اور میں بدھو دیکھ رہا ہوں, نہ کہیں تو کرانا تو کافی ایسے کرے لیکن سمجھنا. وجہ کیا تھی؟ وہ بیچارہ عربی پڑھا ہوا نہیں, وہ تو عربی ادارے جا بول رہا تھا اور کوئی کام تھا اس کو. میں کیا سمجھتا تھا بدھو, جب بہت پریشان ہو جاتی ہے ایک آدمی کو پکڑا اس سعودی میں رہتا ہے نوکری شاید کرتا ہے میں نے کہا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں تو پھر اس نے بات چیت کی کیا پتا پاتا بچہ ان کی عربی یہ چیز ہوتی ہے کتنی کا کسی بات کو کتنا یہ کہیں کچھ کہیں کچھ ایسی بولتے ہیں میرے کیا سمجھ میں آئے یہ وہی بات ہماری اردو کون سی ہے کیوں اردو ہم لوگ جو اردو بولتے ہیں پورب والے وہ کون سی اردو ہے کیوں اردو یعنی چور کی ہوئی اردو اور دہل والے جو اردو بولتے ہیں وہ کیا ہے روڈو یہ کیا ہے یعنی روڑے والی اردو ان کے ہر کلمہ سڈک کھڈا کینڈا پینڈا یہ سارے جو کلمات ہیں یہ کیا ہے یہ چرد نہیں ہے یہ روڈو ہے روڑے والی اردو اسی لیے ادھر والے کہتے ہیں ہماری طرف والی اردو کو ان کی زبان میٹھی ہے ہم لوگ میٹھے ہیں اس لیے ہماری زبان میٹھی ہے آپ لوگ جو ہیں روڑے جیسے کڑوے کڑوے بولنے والے ہیں آپ کی زبان بھی لے جائے بات میں ادریس مرحوم ادریس سے میں نے سارے سب دکھ آئے اور میں نے بنایا پورب والا ستو لڈو چھاپ اس نے کہا رہے یہ کینڈا ہے میں نے کہا کینڈا کیا کہنے لگا مودی کینڈا کیا ہوتا کینڈا کینڈا ہے گلی انداز ہے پھر اس نے تھوڑی دیر نکالے اس نے پانی گیر دے تب میں سمجھا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سخت ہے مجھے تو دیکھتے ہیں کینڈا ان کی بات میں بھی سمجھ میں آتی ہے اس کا منہ دیکھو بچے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بڈھا چمگادڑ آ گیا ہے امام بخاری کہتے ہیں عورت مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے علم اربا جمہور سلف الخلف یہی مسلک ہے حسن ابن صالح کہتے ہیں نہیں کر سکتی ابن منذر کہتے ہیں ہاجہ غفلت عن ظاہر السنہ امام بخاری نے حسن بن صالح کے قول کی تردید فرمائی اور جمہور کی تائید فرمائی چاہیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل الذي في النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امراه من ختمه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشيخ الاخر فقالت ان فريدة ما ادرك النبي شيخ النبي لا يسجد على راحلتها فهو جعل الله عنه وذلك في حجه الوداع وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث